Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til 55 minutters finansdebat, hvor vi blandt andet retter blikket mod øst, nærmere betegnet mod Japan. Og det skal du hjælpe os med, Bjørn Tillemann. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Senioranalytiker i Danske Banks afdeling for makroanalyse. Dejligt, du vil være med os her i dag. Vi skal blive lidt klogere på, hvad der sker ude i Japan. Vores porteføljeforvalter, Lars Svendsen, han har nemlig for nylig talt om, at det måske er ved at være tid til at samle japanske aktier op. Så det er blandt andet noget af det, vi også kigger på. Jeg vil også være ærlig at sige, at de seneste par år, hvor der har været corona, der har mit blik, og måske vores blik her i Millionærklubben, været meget fokuseret på USA, Europa og Kina. Er Japan røget sådan lidt tilbage i bussen globalt økonomisk set, Bjørn Tillemann, eller er det bare os, der ikke har kigget den vej? Ej, det er klart, Japan er jo en økonomi og en befolkning, som bliver mindre og mindre hele tiden, så vækstpotentialet i Japan er jo ikke som i mange af dens naboer. Så det afspejler det jo nok i en vis grad. Japan har også lukket sig en del om sig selv, kan man sige, i forbindelse med corona her. Men forhåbentlig ændrer det sig snart. Ja, vi stod lige og talte om, inden vi gik i luften, at jeg kunne godt tænke mig at komme på ferie i Japan, og så sagde du, det er slet ikke til at komme ind i landet. Der er simpelthen lukket helt ned for turister. Ja, det er der. De havde en kæmpe turismesucces indtil pandemien ramte, og nu kan man ikke komme ind. Vi dykker meget mere ned i Japan lidt senere. Vi skal også have styr på markedet. Og på dig, Lars Persson. Godmorgen og velkommen tilbage fra ferie. Jo, tak, Bodil. Dejligt at se dig. I lige måde. Persson, det har været en periode her, 14 dage, hvor der har været rigtig mange svenske regnskaber. Er der noget, sådan, du skal lige trække frem for os, der er sket, mens vi har været væk? Jamen altså, mange industriselskaber har jo egentlig klaret sig bedre, end man havde regnet med. Og måske en af dem, der overraskede allermest, var jo Alfa Laval faktisk, som havde fået nogle gok i nøden, inden vi gik på ferie og tog en ordentlig stigning. Og Munters gruppen, som er det her ventilationsfirmaer, som hvor Wallenberg købte sig ind for, hvad er det, halvt til et helt år siden, købte en stor lunds, var også et af dem, der klarede sig rigtig godt. Omvendt så har vi mine gamle Sins tech-selskaberne, som egentlig kom med et okay regnskab, selvom der var problemer med at komme med det, og VD'en eller en administrerende direktør også gået sin vej og sådan noget. Det så ikke så skalt ud, som man måske havde regnet med, men den er jo faldet med 50%, så ja, der har virkelig været hiv og sving på det svenske marked hen over sommeren. Altså, der har været 50%, og det er large cap, vi snakker om, med 50% ned bare på en måned, og en 30-40% op på en måned. Så der er også taget og givet det over, og der kommer nogle flere hen over august måned, men man kan sige, den store bølge har været der af de svenske selskaber, ikke? Og så er der Hextronic, som leverer fiber. Ja, den er jo gået fuldstændig i skyerne, faktisk, og en af dem her, der bare buller derud af lidt, vi ser som vores egen NKT. Så det er sådan spændende at se, hvad der sker der. Hvordan har din egen portefølje klaret sig, Lars? Jamen, den er steget heldigvis, men det har været blandet. Jeg tog nu, sad jeg og lyttede med på Millionærklubben, så jeg forberedte mig en lille smule. Og jeg kan se tak for det. Jeg kan se min, jeg lavede sådan en sketch, hvorpå, eller et screenshot her på samling af, hvordan det er gået den seneste måned, bare, og min NKT, som jo vægter tungest i min portefølje, er steget med 10% mellem Jinhui er faldet med over 23. Nu var det kun en halv portion, jeg købte der, og det kan jeg jo så være glad for, fordi at, det er ikke alle skibe, der har medvind på søen i øjeblikket. Det kan godt lyde lidt sådan på Svendsen, når man lytter til det. Og det er jo grunden til, at Norden også stiger på vores marked, altså DS Norden, det er jo, at tankmarkedet har det bedre, hvorimod at bulk tørlasterne har det lidt svært, fordi at der er ikke, vi mangler den her aftale med Ukraine, og Rusland er kommet i gang, og vi har fået et skib ud af Ukraine. Men kigger man på marine traffic, så ligger der altså, jeg ved ikke, hvor mange skibe nede i Sortehavet og klar til det. Så der har nok været lidt sådan overkapacitet på bulkmarkedet. De er ikke rigtig. Og så er det jo hele den her, er væksten ved at gå i stå? Det vil også sige, jamen de her transporter med de forskellige råvarer, kan den komme til at drille jernmalm og sådan noget? Vi har set priserne falde på kover. Kover faktisk faldet år til dato. Det samme er tin og zink, hvorimod nikkel har klaret sig positivt. Men der har faktisk været en hel del af metallerne, som ligger under årets start, og vi sagde jo ellers altid, at den her grønne omstilling, så skal vi have brug for kobber og sådan noget. Så det er sådan, det kan være, der kommer et nyt kobberrally hen over efteråret og det nye år, så det kan være, man skal begynde at positionere sig til det, og det kan så håbe på, at der kommer lidt gang i bulkmarkedet. Men indtil da er det i hvert fald den, der har klaret sig dårligst, og NKT har klaret sig bedst. Og så min BW LPG har også klaret sig rigtig godt. Så ja, det, så all in all, hvor ligger du henne? Jamen, jeg ligger jo stadigvæk under vandskorben. Jeg ligger under de 250.000. Jeg lå på 230 i går, og lige i dag, der starter vi jo negativt op hele runden. Faktisk, vi er nede med 0,6 for det danske marked, og 0,6 for det svenske marked, og Tyskland er også nede i den dur. Europa er nede med hele 0,5-0,6, og det er... Jamen, altså, det er jo egentlig nok en opbremsning om, at man måske er lidt nervøse for, om vi er blevet for glade i forhold til stadigvæk, der er forholdsvis høj inflation, og jamen, hvordan kommer vækstraterne til at være det næste stykke tid? Her til morgen, der har vi fået en opjustering fra AP Møller, og den stiger 1,1%. Det virker også ligesom om, at den havde markedet godt set, selvom den kommer en dag før her. Så er det lidt sent, er det ikke? Det må man sige. Altså, hr. Svendsen stod jo selv og sagde, at det var nok for sent, eller I ville jo nærmest enige om, synes jeg, i går, at det var for sent, og så kommer de med den i dag. Så det er også sådan lidt på bagkanten af, at jeg ved ikke, om der er en eller anden, der har været på ferie langt væk, som man ikke kunne få fat i, som lige skulle verificere, tallene er gode nok. Men det er i hvert fald en fin opjustering. Omvendt, så er der jo problemer hos Siemens Gamesa, og det slår vores egen Vestas. Det giver den et gok i nøden på omkring 2%. Så alt i alt sådan en blandet morgen stadigvæk. Så vi er ikke home safe, for der er også et halvt år af konkurrencen endnu, så vi må se, hvor det hele ender stadigvæk. Ja. Og historisk set, Lars, så er de her måneder, vi går ind i, altså sensommer og efterårsmåneder, de er jo faktisk relativt dårlige. Det plejer de i hvert fald at være, hvis man kigger tilbage i historien. Er det noget, du lægger mærke til? Ja, altså september plejer at være sådan lidt bumpy road, ikke? Og så plejer der at komme nogle gode måneder i oktober-november måned, hvor man så får alligevel nogle kvartaler, der måske bekræfter eller overrasker eller et eller andet. Så det der kan godt være hiv og sving de næste måneder endnu, og med det, vi kigger ud i med sorte skyer på finanshimlen, jamen så tror jeg nok, at man skal... Måske lige kigge ned i sin portefølje, og jeg har stadigvæk 27.000 stående fuldgode kroner, så jeg er også stadigvæk meget forsigtig, når jeg trykker på knappen, og spørgsmålet er selvfølgelig, om det her er en dead cat bounce, altså markedet vender lige op, og så kan vi falde ned igen, eller om det er sådan en bear trap, altså en bull trap, at vi tror, vi skal op, og så kører det hele ned, men det vil de næste uger vise, så ja, vi må se den danske regnskabssæson og de sidste regnskaber fra USA og Sverige. Men Lars, nu fik vi jo altså også de amerikanske markeder. De kunne heller ikke helt finde ud af, hvad for et ben de skulle stå på i går. Så var det startet i rødt, og så kom det i grønt, og så endte de altså også en lille bitte smule i rødt. Ja. Ikke et kæmpe stort fald, men trods alt på den forkerte side af stregen, hvis man er investor. Nu snakker du om sorte skyer, som du ser ude i fremtiden. Vi har lige haft et par uger, hvor det altså kun er gået fremad for aktiemarkedet, og der var der måske nogen, der troede, at det værste ligger bag os. Du tænker altså stadigvæk, det værste ligger foran os? Jamen, jeg synes, at vi ved jo ikke, altså, hvordan kommer inflationen til at være, og hvor hårdt. Nu begynder vi at se jo folk nedskære. Siemens begynder at snakke om nedskæringer, og det gamle Facebook skulle også gerne ned, og der kommer jo sådan en nedskæring, og indtil videre har vi jo haft en arbejdsprocent, hvor at vi har nærmest ikke haft nogen arbejdsløse, og det har vi jo heller ikke i Danmark, men bliver der skruet for meget op for den, så kan det godt gå hen og ramme lidt hårdt jo på et eller andet tidspunkt, så vi må se, om vi kan blive det her hamsterhjul, og hvor højt kommer renterne, er der nogen, der har sat sig for dyrt, osv., der er jo sådan nogle bump på vejen, der kan komme, ikke at vi skal blive ved med at få de her gratis penge, og det er jo nok det, der rammer os nu. Vi har fået de her gratis penge for længe, så nu skal vi lige pludselig lære at skære ned, eller måske gøre det på en anden måde. Og det kan godt være, at der er nogen, der lige skal hjem og kigge i privatøkonomien, eller gøre andre ting, som man har gjort tidligere, som så skal gøres anderledes. Ikke? Lars Svendsen, han tror på et højere aktiemarked, når vi slutter det her år, Lars Persson, i forhold til, hvor vi er nu. Hvad tror du? Jamen, det kan også meget vel være. Det er jo ikke, fordi jeg banker aktierne ned. Jeg siger bare, at man skal passe på, og så synes jeg også, at vi Vi har jo set selskaber, og det er jo også det, den svenske regnskabssæson viste, at de klarer sig godt. Altså, der er stadigvæk komponentproblemer osv. osv. Og kineserne lukker jo af og til ned, når der kommer de her coronaudbrud. Og det er jo med til måske at gøre, at der bliver sådan en jojo-effekt, at lige pludselig så er der nogle komponenter, så er der ikke nogen. Så det er det, der bliver udfordringen der. Hvordan kan man skaffe de her forskellige komponenter? Og der har også været meget vidt forskellige for de enkelte selskaber. Altså Husqvarna har stadigvæk problemer med at få nogle af deres komponenter til deres robotklippere. Det vil så sige, at de stadigvæk kun udbyder et vist antal robotklippere til de forskellige varehuse eller supermarkeder eller byggemarkeder, fordi de kan simpelthen ikke levere den efterspørgsel, der har været. Så det er det, vi kigger på. Men altså i dag et lidt negativt marked, nede med 0,3%, når jeg kigger på min skærm. Men der er jo selvfølgelig altså stadigvæk aktier, som klarer sig godt. AP Møller Mærsk er en af dem selvfølgelig, på grund af en opjustering, der er landet her til morgen. Det endelige fulde regnskab, det kommer altså stadigvæk i morgen, Lars Persson. Så det kan være, der er, nu ved vi måske det meste. Jeg ved det ikke, om der stadigvæk er spændende ting at sige. Vi kigger på det i morgen, når det lander. Vestas får lidt et gok i nøden på grund af Siemens Gamesa dårlige regnskaber. Så er der British Petroleum, som også er kommet med i regnskabstal, Lars Persson. De der olieselskaber, er det stadigvæk der, man skal være? Problemet er nok, at den væksten i aktiekursen vil nok være sådan aftage en lille smule, fordi jeg har svært ved at se, at vi kan få en meget højere oliepris. Gaspris måske på grund af vinteren, men oliepris, det ser ud som om, at vi har fundet et eller andet niveau, hvor det hjælper også en gang mellem, at kineserne lige lukker lidt ned, så er der ikke så mange fly og ting og sager. Nu hører vi også turismen fra i Japan. Det gør jo alt sammen, at vi ikke bevæger os så meget. Nu har vi jo haft en sommer, hvor der står kuffer der alle mulige vegne, og der har været totalt kaos i flybranchen og sådan noget, så det kan godt være, at man overvejer det. Men jeg tænker, indtjeningen for olieselskaberne vil være fed de næste år, fordi hvis olieprisen kan holde sig på det her niveau, jamen så bruger de måske til 30-40 dollar, og så får de en god profit. Men jeg tror også, eller forventer også, at mange kan godt se, at et eller andet sted ude i fremtiden, der skal vi bruge lidt mindre olie, selvom vi kigger længere og længere ud derudaf jo. Så det der med den samme vækstrate, som vi har set det svenske Lundin-familie, er jo lige kommet med deres IPC-årsregnskab eller kvartalsregnskab, og det var jo også bare virkelig fantastisk. Men om vi kan se de der samme vækstkurver, det er jeg lidt i tvivl om. Man kan godt blive der på grund af udbyttet, men jeg tror ikke, at man skal forvente de der samme afkast i olieselskaberne, som vi har set på det sidste års tid. Så vidt altså markedsstemningen her på en tirsdag, hvor du har skudt ind på Millionærklubben fra Jørgen Vester. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler. I studiet har jeg altså Lars Persson og Bjørn Sillemann. Vi kigger på Japan meget mere det næste stykke tid. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du selvfølgelig velkommen til at blande dig i debatten. Du skriver bare til mig på 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din besked. Og så smider altså afsted på 42 42 03 21. Nippon, Nihon, Solens Rige eller bare Japan, kært barn har mange navne, men hvad har det af økonomiske muligheder? Det er altså det handler om her det næste stykke tid i denne udsendelse. Det skal du hjælpe os med at blive klogere på, Bjørn Sillemann. Velkommen endnu en gang. Det var en af de hurtigst voksende økonomier siden 2. verdenskrig, Bjørn, men de seneste mange år, der er det sådan gået lidt i sænk med Japans økonomi. Hvordan vil du beskrive den situation, som vi har lige nu ude i Japan? Hvordan står det til med økonomien? Det kommer lidt an på, hvad for et perspektiv man tager, hvis man kigger på økonomisk aktivitet, altså måler på BNP, og så kigger på de største økonomier i verden, så altså G7-landene, så ligger Japan allernederst i det felt, så de er helt klart den store taber oven på pandemien. De har stadigvæk 3,5% op på BNP i forhold til slutningen af 2019. På den måde så er det egentlig ikke gået så godt. Det skal ses i lyset af, at da pandemien ramte, så var Japan faktisk allerede gået i recession i mange år. Japan kæmper med den her, eller har i hvert fald en meget stor offentlig gæld på over 200% af BNP. Og de skal jo på en eller anden måde have fundet ud af, hvordan kan de få krasset nogle penge ind i kassen. Ikke? Og den bedste måde, den mest efficiente måde for økonomien, er at sætte momsen op. har man fundet ud af. Og det har man gjort nogle gange, og hver gang har det sendt økonomien i recession. Det, der så skete den her gang, det var, da man skulle sætte momsen op fra 8-10%, så udskød man det flere gange, og til sidst gjorde man det så her i slutningen af 2019, så forsvandt forbrugerne nærmest fuldstændig som duk fra solen, og så kom coronaen oveni, og det er stadigvæk det, som Japan kæmper med. De er ikke kommet tilbage endnu. Så siden 90'erne, der har det altså gået lidt træt, og det, du ser ikke umiddelbart, at der sådan er nogle lyspunkter for alvor ude i fremtiden? Det, igen, det kommer an på, hvad for et perspektiv man tager, fordi det her jo, hvis vi ligesom kigger på, hvad er vækstpotentialet i økonomien sådan samlet set. Jeg tror, hvis man spørger den enkelte japaner, så har de det sådan set meget godt. Levestandarden er høj, og hvis du ser på sådan noget som ja, BNP eller BNI, altså indkomster og formue per indbygger, jamen så har de det meget godt. Altså, der er jo også færre og færre japanere til at dele den... den vækst og fremgang, der ligesom bliver genereret. Så billedet er sådan set ikke så negativt som sådan. Jeg tror generelt, at den enkelte japaner har det meget godt. Mm. Men nu siger du altså, at momsen er et af de greb, som man griber til i Japan for at prøve at få styr på økonomien. I resten af verden, der er det jo meget pengepolitik, vi har kigget på, og lavere renter. Hvor har vi egentlig renteniveauet, og hvordan arbejder de med pengepolitik i japansk økonomi? Ja, altså det er noget af det, der virkelig også har puttet Japan på verdenskortet tidligere, men nu virkelig har highlightet igen, altså har fået markedsfokus også over de seneste måneder på Japan. Det, at alle andre centralbanker gør noget, alle strammer op, altså den amerikanske centralbank og nu selv i øvre området, bliver der strammet op på pengepolitikken, fordi inflationen galopperer derudad. Hvad gør den japanske centralbank? De gør det, de hele tiden har gjort. De sætter ikke renterne op. Jeg skulle til at sige, at de gør ikke noget. De gør faktisk en hel masse, fordi de skal sprøjte en masse yen ud i systemet. Kan du sige, købe en masse statsobligationer for at holde renterne lave. De har det her, de kalder for rentekurvekontrol, hvor de korte renter er lave, og så ved at sælge og købe japanske statsobligationer, holder de 10-årige japanske statsobligationer på 0%. Og så den divergens, der er mellem Japan, Bank of Japan og den amerikanske centralbank, for eksempel, er jo bare vokset og vokset i takt med, at den amerikanske centralbank sætter renterne op, og det gør Bank of Japan ikke. Men for sådan en økonom som dig, er det smart at gå den vej? Altså resten af verden, som du siger, sætter renterne op, Japan holder sig stille i ro. Er det smart? Ja, det vil jeg helt klart sige. Økonomerne har indtil videre fået... fået agt, som de har magt, eller magt, som de har agt, eller hvad man siger, i den her sammenhæng. De har altså, det hele handler jo om, at de har en inflationsmålsætning på 2%, og inflationen er stadigvæk lav i Japan, og derfor så bliver de ved med at føre lempelig pengepolitik. Så det handler om. Mm. Inflation, lad os dykke lidt ned i det, Bjørn Silemand, for det er jo altså bestemt noget, vi kæmper med i resten af verden. Og nu siger du altså, at Japan de formår at holde inflationen på omkring de 2%. Hvordan kan det nærmest ske? Ja, det er også et godt spørgsmål. 2% inflation i Japan er meget højt, hvis du ser over de seneste mange år. Priserne har nærmest stået stille i mange år. Nu er inflationen den er lige kravlet over 2%, men det er jo, hvis du regner energipriser med. Det er klart, energi er også blevet dyrt i Japan, og det hjælper ikke, at yenen er historisk svag, så alt, hvad de skal importere, altså Japan er en meget stor energiimportør, endnu mere efter Fukushima-ulykken for 10 år siden. De importerer rigtig, rigtig meget energi, så det er især det, der gør, at inflationen overhovedet er kommet over 2%, til dels fødevarer, men ellers, det vi kender som kerneinflationen, den er kun lidt over 0. Så den er stadigvæk meget, meget lav. Det, den japanske centralbank gerne vil have gang i, det er den her pris-lønspiral, altså det, at virksomhederne oplever, at der er nogle omkostninger, der stiger, det skal så gerne betyde, at de sætter priserne op, og det så skaber et lønpres også, sådan, så der kommer noget lønvækst i det japanske samfund. Men det ser vi bare overhovedet ikke indtil nu. Okay, kan vi andre lære noget af japanerne så, eller hvad? Vi står her og kæmper mod den der meget, meget stigende inflation, og det ser ud som om, de kan finde ud af at holde det ned. Ja, men i Japan handler det ikke så meget om at holde det nede, men mere om at trykke det op. De vil gerne have inflation i Japan, det vil man gerne have. Det er derfor, den japanske centralbank er i virkeligheden pioner i forhold til mange andre steder. De har gjort rigtig mange ting, som det simpelthen er dem, der har opfundet og gjort som det første, fordi altså sådan noget som kvantitative lempelser, som vi kendte fra USA og ECB, jamen, Japan er mange skridt foran. De var allerede i gang, dengang det blev introduceret i de andre centralbanker. Og det var de, fordi de gerne vil have skabt noget inflation. De har brug for eksempel, har de jo brug for at få, den nemmeste måde at få statsgælden ned på, ville jo være, hvis man kunne få noget inflation i samfundet, der ligesom kunne deflatere noget af alt den der gæld. Og så handler det også om, at på et tidspunkt, de vil jo gerne ud af denne her situation, hvor de er jo fanget i en fælde i den japanske centralbank, hvor de kan næsten ikke gøre mere. Altså, de kan ikke sætte renterne længere ned. De vil gerne have muligheden for at kunne sætte renterne op, sådan så pengepolitikken på en eller anden måde kan blive potent igen. Og hvis de skal gøre det, så skal de have skabt noget inflation i samfundet. Hvorfor er der ikke noget inflation? Det er der ikke, fordi inflationsforventningerne har gravet sig fast meget lavt. Og så har de en meget let dynamisk arbejdsmarked. Det er typisk sådan, og har været i mange år, at når du bliver ansat i Japan på en arbejdsplads, jamen så har det været sådan i mange år, så er det der, du bliver. Altså, så har du bare et livslangt forhold til den arbejdsplads, skifter ikke job, og det betyder, den mangel på fleksibilitet gør jo også bare, at den dynamik, der er, altså når folk skifter job, er der noget lønforhandling, og så genererer det noget yderligere indkomst i samfundet. Den findes ikke på samme måde. Det er meget, meget anciennitetspræget. Sådan er kulturen i Japan. Og derfor så sidder folk også i de samme stillinger, i de samme virksomheder. Så er det noget samfundsstrukturelt, der gør den helt store forskel i forhold til os? Fordi der var faktisk også rigtig mange år, jo, hvor vi både i Europa og i USA kæmpede for at få inflationen op, og det gik ikke rigtigt. Og så lige pludselig, så skete der altså noget, og nu går det ligesom alt for hurtigt. Det ser ud som, at Japan så har formået at stoppe inflationen der omkring de der gyldne 2%, som vi andre går og drømmer om. Ja, er det samfundsstrukturelt? Ja, der er helt klart noget meget strukturelt, og det er især det her med arbejdsmarkedet, der gør sig gældende. Hvorfor er inflationen ikke højere i Japan? Jamen, det er den jo så blandt andet heller ikke, fordi, som vi snakkede om før, at økonomien ikke rigtig er kommet i gang igen. Og det er jo også derfor, så du har stadig noget slack på arbejdsmarkedet. Altså, der er stadigvæk plads til, at der kan komme, at ledigheden kan komme lidt længere ned, og at beskæftigelsen kan komme lidt længere op. Vi så et strammere arbejdsmarked inden pandemien ikke skabe inflation dengang. Og derfor så gør det heller ikke nu. Men målet er stadigvæk, altså det er det modsatte af, hvad vi ser i vores del af verden. Målet er at skabe inflation, det er ikke at få inflationen ned igen. Der er de slet ikke endnu. Du sagde lige, at de ikke kunne sætte renterne mere ned. Har de haft negative renter i Japan, som vi har haft her? Ja, de har den pengepolitiske rente er minus 0,1, og der var faktisk meget interesse dengang. Danmark indførte negative pengepolitiske renter. Der kom tv-hold og sådan noget fra Japan over for, hvordan fungerer det? Fordi det vidste de godt, sådan, det kunne godt være, det var den vej, de også skulle. Der er nogle ting i hvordan det fungerer derover, der gør, at de kan ikke rigtig sætte renterne længere ned. Så det er svært at gøre meget mere. De gør allerede rigtig meget. De ejer størstedelen af de japanske statsobligationer, ejer de allerede. De køber også aktier, big time ETF'er, ejer halvdelen af aktiemarkedet i Japan allerede. Så der er en masse markeder, som bliver dysfunktionelle, hvis de køber mere op. Så der er simpelthen nogle barriere for, hvad mere de kan gøre. De startede dengang, Shinzo Abe kom til, så fik han hyret en ny centralbankguvernør, der virkelig trykkede på speederen, og så købte de en hel masse op. Og det løftede faktisk også inflationsforventningerne, og de var ligesom, de var på vej faktisk til at få inflateret økonomien, kan man sige, i Japan, men så blev luften bare slået fuldstændig ud af ballonen, da vi så fik et meget stort dyk i oliepriserne. Og efterfølgende så er de blevet nødt til at sadle om, fordi de jo ikke fortsætter i samme tempo med at købe så mange statsobligationer op. Fordi til sidst ville de simpelthen eje det hele. Og så var det, de skiftede strategi og lagde om til det her rentekurvekontrol. Men altså også en stor del af aktier, siger du, ligger hos den japanske centralbank. Jeg ved ikke, som aktionær, det synes ikke, det lyder sådan specielt sundt at hoppe ind i sådan en marked. Lars Persson, vil du ture det? Nej, men det er jo det, vi har, det er jo også det, vi har diskuteret om. Det vil ellen sådan her i Europa, at den europæiske centralbank, der stod vi måske, var det for et år siden, eller måske to, de måske også kunne begynde at købe sådan nogle aktier via ETF'er eller et eller andet, og det er jo ikke særlig sundt, og det var alle enige om, så det er jo fint, at de har fundet inflation i Japan, og det kan jo netop være med til, at den her høje oliepris og at fødevarepriserne, fordi det må alligevel også slå lidt igennem, de mangler måske noget, altså det ejendomsmarked, det står vel stille, er det ikke det, der er udfordringen lidt også, altså at der ikke har været den der vækst i ejendomsmarkedet eller hvad? Ja, de har helt klart ikke set det samme, den samme vækst, som vi har set i Europa. Som ødelagde markedet for tilbage i 80'erne. Men altså, jeg vil jo godt turde købe nogle japanske aktier. Jeg har selv købt nogen for noget tid siden, så jeg synes også, det er interessant. Men man kan godt sidde og ryste lidt på hånden og tænke, hvis de kommer til at eje alt for mange, er det så også dem, der kommer til at bestemme, hvad der skal foregå i firmaerne og sådan noget? Så bliver det sådan en lidt mærkelig økonomi med, at det er centralbanken, der ejer store dele af virksomheden. Men det tror jeg ikke, vi ender i nu. Så vi må bare håbe på, at inflationen booster igennem over i Japan, og så at de får styr på det. For jeg kan huske, da jeg var knægt og havde Berlingske Erhverv og kiggede på nationalbankernes rente, så var den nul, og den har jo været det lige siden 80'erne, ikke? Så man tænker jo, at på et eller andet tidspunkt, så må den jo rykke sig, men det har godt nok taget lang tid, ikke? Ja, det tænker jeg også, fordi Bjørn, det kan godt være, vi kalder det her, som vi har gang i her i Europa og USA, for verdens største pengepolitiske eksperiment, men altså ikke desto mindre, så er der jo så også foregået en eller anden form for eksperiment, kan man måske tillade sig at sige, i Japan, og det har det lykkedes, vil du mene? Altså man har ikke sådan rigtig fået det til at flyve endnu? Det er jo lykkedes på den måde, at du igennem de sidste 10 år har faktisk fået skabt en del vækst i Japan, og har fået skudt økonomien sådan rimelig godt i gang. Altså det er jo stadigvæk lave vækstrater, men du skal hele tiden se det i lyset af, at arbejdsstyrken falder hvert evig eneste år, så der er altså færre mennesker til at producere mere i Japan, ikke? Så det er altså overordnet sådan, det Abe sat ud, altså den gamle premierminister sat ud for at komme i gang med, jamen han er egentlig lykkes med en del af det, men man er ikke lykkes med at få inflation endnu. Nu er det jo lige over 2%, men igen, det skyldes kun, yenen er historisk svag, og olie er blevet meget, meget dyrt at importere, og japanerne skal importere rigtig meget af deres energi. Det er den eneste grund til, at der er noget inflation lige nu. Ellers så er der ikke noget. Og jeg tror ikke, det kommer. Jeg tror, at recessionen over at slå luften ud af det her, eller afmatningen af global økonomi, inden Bank of Japan når i mål. Og den her historiske svage yen, som du taler om, hvad er udsigterne egentlig for den? Det er min vurdering, at yenen skal styrkes. Det, vi har set, er netop den her meget store divergens, som altså har gjort, at renterne rundt omkring i verden er steget. Men den japanske centralbank har holdt renterne fast i Japan. Det har virkelig trykket yenen helt i bund. Så hvis du kigger sådan på handelsvægtet yen og justerer for inflation, så har den ligget i, altså det er den svageste yen i 50 år. Og det har også været et meget stort spørgsmål, også i de finansielle markeder, altså sådan, vil man finde sig i det? Det er ikke den japanske centralbank, de har ikke noget valutamandat, så det er ikke dem, der skal bestemme, om der skal interveneres i valutamarkedet for eventuelt at støtte opkøbe yen. Det er regeringen, der skal beslutte det, men de har så stået fast, de har ikke gjort noget endnu, og det vi har set faktisk i slutningen af sidste uge, det var i takt med, at vi har fået det her ret store fald, også her til morgen i de lange amerikanske renter, som er den 10-årige rente, var vel ved luk i går, nede i 2,5 næsten. Så har du også fået en ret massiv styrkelse af yenen igen. Lars Persson, du havde en kommentar, så jeg. Gør de noget ved det her demografiske problem, de er løbet ind i? Altså hjælper de børnefamilierne, eller kunne man ikke på den måde måske skabe noget inflation ved at... Hvad gør de? Der er jo brug for... Altså i bund og grund, så er der jo brug for at få tilført noget arbejdskraft til den her økonomi, så du giver den noget potentiale for at vokse, ikke? Og der er flere måder, man kan gøre det på. Der er, som du nævner, altså gør man noget for børnefamilierne? Ja, så småt i hvert fald, og så du kan få flere kvinder på arbejdsmarkedet. Mm. Der er også noget, nogle kulturforskelle, der tidligere har vi... Der er bare en kultur med, at jamen, kvinderne tager måske ofte en uddannelse og kommer i job, men så når de får børn, så går de hjemme, og så kommer de ofte ikke tilbage. Mm-hmm. Og det er, fordi der ikke er ordentligt dagtilbud. Ja. Og det er noget, de gør noget ved. Jeg ved, at Japan bruger sådan noget, det er halvdelen af hvad du ser i de nordiske lande, for eksempel på sådan noget som barsel og dagtilbud af udgifter. Men det har de sådan set tænkt sig at skrue ret meget op for, og det er også lykkedes at få flere kvinder på arbejdsmarkedet. De har lidt ret meget under pandemien, fordi du har et meget todelt arbejdsmarked i Japan, hvor du har nogen, som jeg snakkede om før, som er bundet til deres virksomhed, og som har nogle fine... Jeg ved ikke, hvor god arbejdskulturen er derovre. De arbejder meget i hvert fald, men som i hvert fald har en meget stor grad af jobsikkerhed. Og det har du så ikke i den del, som er mere løst ansat. Og det er mange af dem, der mistede deres job under pandemien, og det er især kvinderne. Men de har i høj grad fået deres job tilbage, eller i hvert fald er kommet tilbage på arbejdsmarkedet, kvinderne. Noget af det, du så kan gøre, er jo også at få flere ældre i beskæftigelse. Det ved jeg, det er også noget, man arbejder med. Det er obligatorisk for virksomhederne i Japan at tilbyde sådan nogle programmer, der kan nogle specielle træningsprogrammer eller oplæringsprogrammer for ældre, for at give dem nogle bedre beskæftigelsesmuligheder. Så man arbejder også med at få flere ældre ind på arbejdsmarkedet, til dels også lykkes med det. Så er der jo så den sidste del, at man importerer noget arbejdskraft. Det kan de jo også bare gøre, men det er de bare ikke villige til. Mm. Det er en meget, meget homogen befolkning i Japan. Så det lyder lidt til, at løsningerne på en eller anden måde ligger nede i den enkelte japaner. Ja, Bjørn Sillemann, du siger, at ja, der er selvfølgelig en stor del af ældre i Japan. Det er vist, så vidt jeg ved, verdens ældste befolkning derude. Men hvornår går man på pension, eller hvorfor vil folk ikke arbejde længere tid? Jamen, det tror jeg sådan set også, der er mange, der gerne vil. Men der er ikke nogen tvivl om, at der har været nogle strukturer i samfundet og nogle stivheder, som har gjort, at der måske er nogen, der er blevet sendt på pension før. Det kender man jo også herhjemmefra. Altså, der skal måske indføres noget mere fleksibilitet, for at folk er i stand til at blive noget længere, og det er også noget, man arbejder med. Mm. Og så er der det der med kvinderne, som du var inde på. Det er altså også svært at få dem. Er arbejdsmarkedet sådan generelt set, at det giver det, altså at få sat det sådan lidt hårdt op? Er mændene klar til, at der kommer flere kvinder ind på arbejdsmarkedet, eller er det der, hurdlen ligger? Altså, der er simpelthen noget kønsdiskrimination der? Jeg tror, der er masser af kønsdiskrimination, og der er helt klart en kulturændring, der skal til, og det kommer til at tage mange år. Altså, du skal have flere kvinder ind på arbejdsmarkedet, og flere, der bliver der, og ikke udtræder permanent, fordi for eksempel de får børn, sådan at du også kan få flere kvinder ind på ledelsesgangene. Mm. Hvordan vil du beskrive sådan den helt almindelige, enkelte japaners forbrug? Altså, er de gode til at bruge penge og holde julen i gang ud i Japan? Det er de ikke særlig gode til. Altså, du kan sige, underliggende så igen, du har det her med, at der bliver hele tiden færre japanere. Det holder selvfølgelig en bremse på forbruget. Men der er ikke nogen tvivl om, at der er en eller anden form for det, vi kalder for ricardiansk ekvivalens. Altså det faktum, at regeringen bruger, det offentlige bruger rigtig mange penge. Den offentlige gæld er meget, meget høj. Det betyder så, at altså det ved japanerne jo godt, at de penge på et eller andet tidspunkt formentlig skal betales tilbage. Og det betyder så, at de sparer, der er rigtig meget privat opsparing. Og det har været et problem i mange år, så nej, og det er de ikke, og de er meget prisfølsomme. Altså du kan se igen, nu er inflationen lige over 2% i Japan. Det er jo ingenting sammenlignet med herhjemme, men de er stadigvæk meget. Altså hvis du sætter, når momsen bliver sat op med det 2%, det handler om, altså så går forbruget nærmest fuldstændig i stå i Japan. De er meget, meget prisfølsomme. De har været vant til, at et kilo ris har kostet det samme i 30 år. Så hvis det på en eller anden måde lidt er et, jeg vil lige sige, et menneskeligt islet i den enkelte japaner, kan man så overhovedet bruge økonomiske værktøjer til at få gang i væksten? Ja, altså der er jo brug for noget af det lange seje træk, altså som vi har snakket om, det her med at få flere ind på arbejdsmarkedet. Så det er jo en del af det, og så har de andre elementer af det, vi har kendt som Abenomics, har jo så været at føre en ekspansiv finanspolitik og en meget lempelig pengepolitik. Og det har også hjulpet. Altså, de hjælper os nu, at de hjælper virksomhederne, i hvert fald de store virksomheder, at yenen er så svag, som den er. Det skaber jo... det skaber jo også bare gode finansielle betingelser for virksomhederne, når du kan låne til 0% i rente. Så den slags hjælper. Mm. Tror du, de har sådan en konkurrencefordel nu så? Altså, de har en lav yen, det har vi jo set, at svenskerne har brugt for at konkurrere, og nu er det næsten det eneste land, der har gratis penge i gåseøjne, ikke? Aktiemarkedet er kun faldet 4%, så altså, er det sweet spot for japanske aktier, uden at jeg skal stille dig til tors for, at det sagde du her den 2. august? Altså. Ja, men det synes jeg helt klart, der er et element af. Altså, du kan sige, nu har vi været igennem en lang periode, hvor det her med konkurrenceevnen måske har betydet mindre, fordi det har ikke været efterspørgselen, der har været den begrænsende faktor. De største virksomheder i Japan, de producerer biler. Mm. De har været ud, at de har haft meget store problemer med forsyninger og sådan, som man bare har gjort, at de, og corona, der har gjort, at man har måttet sætte produktionen i stå mange steder, ikke? Og eksporten af biler er også på et andet niveau, end den var før pandemien selv i dag, desværre. Så vi har været igennem en periode, hvor den her konkurrencefordel nok ikke har betydet så meget, men jeg tror, hvis vi bladrer lidt frem, fordi vi kan godt se nu, at nogle af flaskehalsene i systemerne er ligesom begyndt at give sig, og sådan, så når efterspørgsel begynder at være den begrænsende faktor igen, og det kan vi nok godt se i løbet af det kommende år, så vil det være en fordel for Japan. Så Persson, hvis du nu skulle sættes til at plukke japanske aktier, du behøver ikke sådan gå ned i det enkelte selskab, men altså biler er ret stort derude, forbruger elektronik er også, ja. Der er der også noget medicinal, så vidt jeg ved, Takeda er der rimelig store. Hvor vil du plukke henne? Hvilke brancher vil du holde øje med? Jamen det er jo nok der, hvor mit problem kommer, fordi jeg tænker jo netop, at biler bliver, altså det kommer en begrænset efterspørgsel på, og også måske lidt forbrug af elektronik, fordi vi fik købt rigtig meget under, så jeg synes jo egentlig, at når jeg kigger på deres branche, så sidder jeg og klør mig lidt i nakken og tænker, hvor er det, at væksten skal komme fra, altså sådan rigtigt, fordi er det jo ikke sådan, at når jeg står, hvad er det for nogle computer, hvad er det for nogle ting, hvor det er jo heller ikke dem, der leverer, det er jo Samsung, det er jo, altså det er ikke lige sådan, at jeg tænker, det der japanske mærke, det er dem, der booster ind, og det er jo det, der gør sådan lidt, at jeg tænker, så bliver jeg nødt til at tage den brede eksponering, fordi jeg har svært ved lige at sige, om det skal være Toyota, eller det skal være en af de andre producenter af noget, hvor man, der skulle man nok, der, altså, der var måske nogle robotfirmaer, hvis man, jeg kan huske, at Mogens Vade jo talte om, nu har jeg lige glemt, hvad det er, men det kan jeg jo nok spole. Jeg får lyst til at sige Kuka. Men ja, det, ja, det var nej, det, er det en... Ej, jeg ja, det, kan ja. Fanuk, der var det. Fanuk, ja, det er rigtigt. Hvad hedder det nu? Så det er jo nok mere i den grad, jeg tænker på, at de kan konkurrere. Det er vel også derfor, at de kan opretholde den her produktion i deres eget land. Det er fordi, at de har skiftet mange af de almindelige mennesker ud med robotter. Er det ikke sådan, der, Bjørn? Eller hvor? Jo, det er en del af det, men de har også flyttet meget produktion ud. Ja. Sådan en virksomhed som Toyota, som er den største producent af biler, de producerer rigtig meget andre steder også, i mange andre lande. Mm. En af udfordringerne, som de har lige for tiden, tror jeg, er, at de er rigtig store på sådan noget hybridbiler. Ja. Og det er jo sådan lidt nu, hvor stor en del af klimaløsningen skal hybridbiler være. Det tror jeg er en udfordring for dem. Mm. Mm. Men nu nævner vi altså bare lige i flæng her, altså biler og forbrugerelektronik og robotteknologi. Er der andre ting, de er store på, Bjørn, som vi ikke lige har med her? Nej, på stående fod, så tror jeg, vi har været rundt omkring de største af dem. Glimrende, så fik vi lige det med. Du nævnte lige Abenomics, så måske skal vi også lige bruge en lille bitte smule tid på det. Det var jo altså Shinzo Abe, som introducerede den her tre-pile-strategi, som du sagde, altså med pengepolitik, finanspolitik og strukturelle reformer. Og nu har vi altså Kishida på banen, som sidder der i førerstolen. Fører han det videre på samme måde, som Shinzo Abe var i stand til? Altså, det gav genlyd i hele verden, da Abe han kom på banen med det her, og det altså de har jo arbejdet rigtig meget med det. Er Kishida lige så udadvendt, og kan han give genlyd på samme måde i hele verden med den slags? Indtil videre nej, men det er meget, hans strategi har, som også har givet pote, har været at være gå lidt stille med dørene indtil videre. Der er ikke sket sådan det helt store, og det har givet ham meget stor opbakning indtil videre. Altså han blev valgt som efterfølger til den tidligere efterfølger for Abe, og så vandt han først valget i underhuset meget overlegent, og så var der så valg i overhuset lige efter, at Shinzo Abe blev myrdet. Det vandt han også meget overlegent. Så han har, kan man sige, han har nogle år nu, han har været 3 år eller sådan noget, før der det næste valg er der, hvor han vil have arbejdsro, og hvor han rent faktisk vil kunne få noget gennemført. Han har en meget stærk regering. Så der vil være nogle muligheder, og noget af det, der er sket efter, selvom Abe stoppede som premierminister, så var han stadigvæk en meget magtfuld politiker i Japan. De har sådan nogle, det klart største parti i Japan, af dem, der har regeringsmagten, liberaldemokraterne, og der er nogle store fraktioner, som ligesom hver især vil have noget at sige, og Abe var altså leder af den største fraktion. Der var ikke nogen naturlige aftager til ham, så spørgsmålet er ligesom, hvad der vil ske med den fraktion nu. Men det her, det kan godt, altså det, at Abe ikke er der længere, det kan formentlig åbne nogle muligheder for Kishida, for at han kan virkelig sætte sit, han kan sætte sit stempel på, hvor det er, Japan skal hen, og måske, skråstreg, forhåbentlig tage hul på nogle af de store grundlæggende udfordringer, der er for Japan. Sådan noget som energi er en meget stor ting lige nu, ikke? Altså, de brugte atomkraft tidligere, det gør de så ikke længere, og så har de importeret rigtig meget olie, og det er en af verdens allerstørste LNG, altså flydende gasimportører. Det er blevet meget, meget dyrt for dem nu, og det kan japanerne også godt se, det er et problem. Skal man måske på en eller anden måde have genstartet nogle af de her atomkraftværker lidt hurtigere? Det er gået meget, meget, meget langsomt med det. Det er nogle af de udfordringer, som han måske skal til at tage hul på og i tale sætte over for befolkningen, for at få måske overbevist dem om, at det kan være. Ja, for hvad siger befolkningen til atomkraft? Altså, når man er et land, der har været ude for sådan ret alvorlige ulykker med atomkraftværker, hvordan har man det så med atomkraft? Ja, så har man det ikke så godt. og det har også været kendetegnet i mange år. Altså, planen har egentlig officielt været, at man skulle have genstartet i hvert fald mange af værkerne. Det er jo mange år siden nu, 2011, ulykken. Og man har kun, altså sådan, det stod for så 22% eller sådan noget af hvad det hedder, elektricitetsproduktionen før 2011, og i dag er vi på sådan noget 3%. Så det er en meget væsentlig ting, også af klimaløsningen i Japan, at få genstartet de her atomreaktorer. Men befolkningen har været meget splittet, men primært imod. Der var så sådan en... Der var et survey for et par måneder siden i Japan, hvor man for første gang faktisk så et flertal, der sagde, at det kunne måske godt være, at det var en god idé at få genstartet de her reaktorer. Så pilen peger altså lidt i den vej. Så det kan måske pege i den retning, og det vil være en del af løsningen, ikke? Altså, de har underskud på handelsbalancen også i Japan nu, hvilket er lidt usædvanligt for dem, ikke? Men det er fordi energi er blevet så dyrt især. Så fik du også lige sagt i en sidebemærkning, at Abe jo han desværre blev dræbt her for nylig, et skuddrab på åben gade. Der blev han simpelthen skudt ned og mistet livet. Den slags kan jo også nogle gange sætte sig lidt i de enkelte mennesker. Er det noget, som sådan påvirker japanerne? Fordi det er jo ret usædvanligt, at der bliver skudt på åben gade i Japan. Ja, det er meget usædvanligt, så jeg tror, det har været et meget stort chok for dem. Altså, han er den længst siddende premierminister i siden krigen. Så det er et meget stort chok for dem. Du kan se det også i sådan noget som forbrugertilliden i Japan. Jeg ved ikke, altså hvor stor en del det der fylder inflationen på 2% er nok også en del af det, men forbrugerne er ikke særlig glade i Japan for tiden. Hvad er de ked af? Det der, tror jeg, er altså det, at Abe bliver myrdet på åben gade, det tror jeg bestemt ikke hjælper. Men de er kede af meget, altså de er kede af inflation, altså af at de oplever, at deres omkostninger i deres hverdag er steget, og de ser ikke, at deres lønninger stiger samtidig. Den her lønprisspiral, den findes ikke rigtig i Japan, ikke endnu i hvert fald. Så de bliver ikke kompenseret for, at det er blevet dyrere for dem at gå ned og handle ind. Det tror jeg, de er kede af. Og så er der en ting, som vi ikke rigtig har været omkring endnu, Bjørn, men som altså har fyldt rigtig meget i debatten de sidste år her også hos os. Det handler selvfølgelig om corona, og corona, som særligt i Kina ser ud til at være et gigantisk stort problem. Er det også et stort problem stadigvæk i Japan? Ja, det er det jo i virkeligheden. Det er lidt en anden historie, fordi de har efter et meget, meget langt aftræk i forhold til vacciner, så er de lykkes meget godt med at få vaccineret befolkningen, i hvert fald den skrøbelige del, altså de ældre er vaccineret. Men det er stadigvæk et stort problem for økonomien, at corona er der. Vi har set en ret massiv genopblussen på det seneste, så der er en ny bølge i Japan. Japanerne er generelt meget forsigtigt anlagt. Hvis man holder det op imod for eksempel amerikanere og europæere, så er japanerne meget mere forsigtige med at færdes, hvor der er mange mennesker. Og det lægger jo en dæmper på sådan noget som tjenesteforbruget. Altså, så går de ud og spiser og den slags. Og det lægger en bremse på økonomien. Det er der ikke nogen tvivl om. Indtil den her genopblussen, der vil jeg helt klart sige, at jeg var sådan relativt bullish på Japan sammenlignet med resten af verden, kan du sige, fordi de har bare noget efterslæb i investeringer og i forbrug især. Hvis du kigger på sådan noget som forbrugstilbøjelighed, så er forbrugstilbøjeligheden i Japan faldet og ikke rigtig kommet op igen. Det er den jo i høj grad i USA og Europa. Så der er noget klart catching up potentiale, men det bliver bare hele tiden slået ned af, at der så kommer en ny genopblussen af corona. Det er desværre også det, vi ser nu. Så er coronatal en af de vigtige ting, du sidder og kigger på, når du analyserer japansk økonomi over i Danske Bank? Ja, der er ikke nogen tvivl om, at det er væsentligt. Regeringen kører med sådan nogle soft lockdowns, så det er folk meget selv, der ligesom skal stå for at være forsigtige, og de er rigtig gode til at være forsigtige i Japan. Det betyder bare også, at man bruger færre penge. Okay, men det betyder måske også, at det er sværere at få for alvor gang i økonomierne også fremover. Bjørn, lad os lige vende tilbage til sådan din dagligdag over i Danske Bank, fordi når du sidder lige præcis og skal vurdere, hvor japansk økonomi skal hen herfra, så corona kan være en af tingene, du kigger på. Men hvad kigger du ellers på? Jamen, så kigger vi jo selvfølgelig på hvad vi ellers tænker om global økonomi. Japan er også meget, altså er også en stor eksportøkonomi, kan du sige, og de er jo også meget konjunkturudsat på den måde, at som vi også hørt før, det her med, hvis vi er på vej ind i en global afmatning, så kan det godt være, at det bliver svært at sælge biler, ikke? Så det fylder selvfølgelig også rigtig meget. Så hvis vi ser hen over det næste års tid, så har du dels et element af, at japanerne har noget catching up. De har stadigvæk økonomien opererer ligesom stadigvæk under potentiale, så der er noget catching up der. Men til gengæld, så har du formentlig en faldende efterspørgsel fra USA og Europa i takt med, at der kommer en afmatning. Og så bliver det lidt sådan en mellemting, hvor vi formentlig får fornuftig vækst næste år. Formentlig rimelig godt for Japan, men det burde være meget bedre, kan du sige. Altså, jeg skulle til at spørge dig, om du var overvejende optimist eller pessimist på japansk økonomi. Det lyder næsten mest til, at du er i den pessimistiske lejr, eller hvad? Jamen, jeg var, som jeg også kom lidt ind på før, jeg var overvejende optimist, indtil jeg begyndte at se de der coronatal tække op igen. Det kan godt give et kedeligt andet halvår i Japan, og så bevæger vi os nok ind i en periode, hvor det bliver sværere at være eksportør. Så er de er jo så hjulpet af, at de i hvert fald indtil videre stadigvæk har en meget, meget en fordelagtig konkurrenceevne situation, ikke? Så det er sådan lidt balanceret. Jeg er stadigvæk nok optimist relativt til mange andre økonomier, fordi de har noget catching up. Men dammit, corona, det ødelægger alt for os. Nå, der er også kommet et spørgsmål herind. Er der overhovedet betalelig børnepasning til de japanske børn, hvis kvinderne skal mere på arbejdsmarkedet? Bjørn, er der det? Eller hvad gør man? Ja, men jeg tror heller ikke, der er... jeg tror, for mange almindelige mennesker, tror jeg ikke, det er nogen løsning. Altså, det er ikke noget, der ligner det, vi kender herhjemme. Mm. Så kan det godt være rigtig dyrt. Og i mange situationer, så kan det bare bedre betale sig, at der er en af forældrene, og det er så stort set altid moren, der bliver hjemme, mens manden han går på arbejde. Så der er ikke nogen tvivl om, det er noget af det, man skal have lavet om på. Og det har de også til dels taget fat på. Men er der så en familiemæssig struktur, som gør, at man måske lettere så kan få hjælp af sine forældre, bedsteforældre eller noget i den retning, som er noget, som vi måske ikke ser helt så meget her i Danmark? Ja, det er rigtigt. Man er jo rigtig god til at passe på, den ældre generation også, mange konstellationer, hvor man bor sammen i flere generationer og sådan noget. Så der kan man måske hente noget i en periode af sit liv, at man kan få noget hjælp fra bedsteforældrene. Men når de så bliver gamle, så kommer de så typisk ikke på plejehjem, og så er det jo så den anden vej, ikke? Altså, så er det forældrene, der så skal hjælpe bedsteforældrene og pleje dem, og så kan det blive svært at gå på arbejde, så det er sådan lidt dobbeltsidet svært, ja. Ja, for de egentlig børn derude, ja, det gør de, det ved jeg godt, men altså får de mange eller få børn? De får få børn, det er der ikke nogen tvivl om. Okay. Det er jo også derfor, at befolkningstallet falder. Det er fordi fertiliteten er lavt. Mm. Ja, og det er den på grund af nogle af de her strukturer. Det er svært at have en karriere og have børn samtidig, ikke? Så der er mange, der ikke får nogen eller får få børn i hvert fald. Mm. Og så er der Kasper fra Nørrebro, som nu har vi talt om Japan hele time, og Kasper han har skrevet ind til os i starten af udsendelsen, så det kan godt være, at vi er omkring det hele, men han siger nemlig, at vi ofte taler om Japan som et økonomisk eksperiment i lidt henkastede vendinger. Om du lige sådan vil knytte en bemærkning til det, Bjørn? Altså, kan vi kalde det et økonomisk eksperiment, det der foregår i Japan, eller er det bare god fornuft at prøve at få gang i økonomien, som de gør? Jeg synes, det er god fornuft, det de gør, men det er jo et eksperiment. Altså sådan, det er en helt særlig situation lige nu, fordi de bare står så meget i Japan, den japanske centralbank især, ikke? Altså, de står meget i opposition til resten, altså til finansmarkedet generelt. Så vi har bare set, et meget stort pres for højere globale renter, og det har jo også... Det har jo også betydet et stort pres for højere japanske renter. Og så markedet har gentagne gange ligesom testet det her og solgt japanske statsobligationer i forventningen om, at den japanske centralbank måske vil give op og lade renterne sive højere sammen med resten af markedet. Men det gjorde de bare aldrig. Så det er et kæmpestort eksperiment, fordi det er meget store summer, der er i gang. Hvis du ser på sådan noget som... Så du ser på kvantitative lempelser i forhold til økonomiens størrelse. Hvis du så sammenligner USA øvre mod Japan, så er Japan en helt anden skala, end det vi ser de andre steder. Mm. Så tilbage til dine fremtidsudsigter for japansk økonomi, Bjørn. Hvor langt skal vi ud i fremtiden, før tingene kører på skinner? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men giv det et skud. Jeg tror, vi er på en forsigtig genopretning nu, og så skal output-gabet, altså så skal økonomien stille og roligt op og fungere på potentiale igen. Men det er, altså den potentielle vækst i Japan er formentlig lidt under 1% om året. Så det er jo lav vækst, ikke? Altså så 2% vækst er et godt år i Japan. Okay. Sådan vil det være i mange år. Rigtig mange år. Godt. Lars Persson, skal du have japanske aktier efter den her snak? Jamen, jeg har jo via en investeringsforening, så altså, det skal man jo nogle gange have. Man skal jo have lidt blandet. Millionærklubben? Nej, det skal jeg ikke. Ej, der holder jeg mig til det nordiske marked, det ved jeg, hvad der foregår. Så det bliver der. Men jeg holder mig stadig lidt på mine kontanter. Og marked, ja. Vi vender lige tilbage sådan til det almindelige marked her de sidste par minutter, vi har tilbage. Anne fra Østerbro, hun har nemlig læst din teknisk analyse af DSV i går, Lars Persson. Konklusionen var, at aktien ser interessant ud. PT, hun har aktien, hun vil gerne købe mere op. Vil du gøre det samme, eller vil du vente et par uger for at se, hvor markedet går hen? Altså, jeg vil nok bare købe, altså, fordi det har jo vist sig, at det, både i modgang og medgang, så kører det for DSV, og der er stadigvæk... problemer på fragtmarkederne og klumper, så jeg kan ikke se, at det kommer til at gå skidt for dem. Så det vil jeg gøre. Klart svar til Anne, der har skrevet ind til os. Tak for det spørgsmål, Anne. Og Persson, så kan vi lige rette blikket mod det aktuelle marked her til sidst. Jamen, Norge kryber et lille plus, men ellers er resten af Europa i minus, og det er endda, fordi selvom olieprisen er nede, og AP Møller er omkring op med 2%, og Vestas fald er nivelleret ud, fordi det var jo egentlig sådan Siemens Gamesas problem, og det var sådan nogle egen forskyld, det var jeg lige ved at sige, hjemme i deres andedam, og så må man håbe på, at det ikke sådan smidt af på Vestas, ikke? Det er ikke sådan en voldsom stigning på det danske marked, det må man sige. Vi ligger omkring nullet på det danske marked i forhold til Tyskland er nede med 0,6 og svenskerne 0,5, finder 0,8. Så, og du har jo faktisk kontanter på lommen, Lars Persson. Ja. Skal der købes noget af for dem? Nej, jeg tror faktisk egentlig, jeg vil se den her regnskabssæson. Så du lokker Anne til at købe DSV, men du holder selv på dine penge? Ja, men det er jo fordi, at jeg er jo med i en konkurrence, så jeg tænker, at det skal løbe stærkt, og det kunne... de har jo været der med deres regnskaber, ligesom fået på den korte bane, men på lang sigt, så kan det jo godt være. Men nu har jeg jo to tunge aktier, det er Carlsberg og Christian Hansen, så jeg tænker ikke, at jeg skal have flere blue chip aktier, vi skal have nogle andre spændende aktier. Sådan, Lars Persson, tak fordi du var med mig her i studiet. Også tak til Bjørn Sillemann og til Alex Brøndbjerg, der stod for teknikken i dag. Tak til jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun 1 dollar i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.